in the room, silence in the room, silence in the room, silence in the room, silence. The devil lies in the nightfall, the devil lies in the nightfall, the devil lies in the nightfall, lies in the nightfall, lies in the nightfall, the devil. Sprawdź to jest tu, jak koszmar wyrwany ze snu. Bez dyskotykowych bitów i wyznanych z chuja tekstów. Weź to testuj, wprowadzamy krwawy reżim. A wszystkie emo pedały będą ofiarami rzezi. Pewnie trudno uwierzyć, hejterzy tego nie zniosą. Mój flow jest unikany jak płaczący krwią potok. Jak splater na boso po rozszerzonych węglach. Podziemy to potęga. Ciśnienie zenitu sięga w kapcie ze sceny na tłum. Pęka głosi od siły basu i głosowych strun. Jak czpun roznoszę rap niczym hip brudną igłą. To dla tych, którym plastikowe brzmienie obrzydło. I co? Jeśli nie lubisz szody, to wypierdalaj. Tu skończysz jak zdeptane przez całe stado ofiara. To żywy taran, wygrywa szerszy w barach. Decybele się nie mieszczą w jakichkolwiek znanych miarach. Zróbcie hałas razem ze mną, ryj teraz nadzieraj. Jak Filan Termo, kiedy jeszcze istniała pantera. Jak Max Cavalera, jebany weteran wrzaską cię wciąga. Jak spacer po ruchomym piasku. Masz tu hardcore, hip-hop, mikrofony płoną w dłoniach. To swój dobra presa, nas nie dogonia. To zachodnia strona kraju, rozpierdala głośnik. To bolesne jak akupunktura przy pomocy gwoździ. Szczerze mam dość tych hitów jak wesela. W słowach nie przebieram, robię to jak Sella Duela. To nie disco relaks, udawany hip-hop umiera. Dla mnie rap to całe życie zapisane w trzech literach. Dora, ja to bym wolny jak jest. Fata M, dziwko łapiesz? Wolna płynie szkarła z wrogich oczu na ich papier. Jak Szandor Lavey, kreujemy własny kult. Tutaj kwiszon za głód, brud palonego ścierwa. Siemano Preszlank, siema słoń, siema Poznań. Dziś nie ma Boga, nie ma kościoła, nie ma dobra. Jest chaos i cierpienie jak w żelaznej dziewicy. Tworzymy tu historię jak ci martwi górnicy. Mamy atak kurwicy, bitewnym szale pędzę. Zwanie się porusza między ćwiartowanym mięsem. Czule w brzuchu wiece zbyt dosłownie chyba. W ręce Black & Decker wierpło ciało, co rozrywa. To chora jazda, bogowie wojny jak Kezo. Poruje nas kurwieli, bo mamy na nich sezon. To znów kobra i słoń, urodzeni mordercy. Niczym Cubby Dre, przeciw ich lirycznej impotencji. Chora jazda, bogowie wojny jak Kezo. Porujemy nas kurwieli, mamy na nich sezon. Wszyscy wiedzą, że wprowadzamy klamy reżim. Wszyscy niemieni będą ofiarami śledzi. Chora jazda, bogowie wojny jak Kezo. Porujemy nas kurwieli, mamy na nich sezon. Wszyscy wiedzą, że the devil lies in the nightfall, lies in the nightfall, lies in the nightfall.